นนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเพียงพอที่จะเลิกติดคล้อยเพียงพอที่จะหลุดพ้นไปเสียสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนครของเราชื่อกบิลพัทพระราชาพุทธบิดาพระนามว่าสุทโธทนะพระมารดาผู้ให้กำเนิดแก่เราพระนามว่ามายาเทวีเราครอบครองอาคารสถานอยู่29ปีมีปราสาทเลิศ3หลังชื่อสุจันทะโกกนุกและโกนจะมีสนมนารีกำนันในล้วนประดับประดาสวยงาม 84,000 นางมเหสีของเรานามว่ายโสธราโอรสนามว่าราหุลเราเห็นนิมิตเสียจึงออกบวช ด้วยอาสวะราชยานได้บำเพ็ญเพียรประพฤติชุกะกิริยาอยู่ 6,000 ฝาเราประกาศธรรมจักขิตตาอิทิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะเป็นสรณะของสรรพสัตว์ทั้งหลายอายุของเราในยุคสมัยบัดนี้น้อยเพียงชั่วร้อยปีถึงจะดำรงอยู่เพียงเท่านั้นเราก็ได้ช่วยให้ท่านพบกันไม่นานเลยเราพร้อมทั้งหมู่สาวกก็จะปรินิพพานเหมือนไฟดับเพราะสิ้นเชื้อร่างกายนี้อันทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติวิจิตด้วยวรลักษณะทั้ง32ประการมีเดชหาที่เทียบเทียมนี้ได้กับทั้งทศพลและกระดาฤทธมีรัศมี6ประการสว่างสวัยทั่วทศทิศดุจดังดวงสุริยาก็จะอันตรธานไปหมดสิ้นสัพพสังขารล้วนไร้แก่นสารว่างเปล่าหนอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปหาความจะตายทั้งหมดภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุกและดิบเลื่อนมีความแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดฉันนั้นวัยของเราง่อมแล้วชีวิตของเรายังอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะจากพวกเธอไปเราได้ทำสรณะให้แก่ตนแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีความประพฤติดีงามมีความดำริมั่นคงจงตามรักษาจิตของตนผู้ใดในธรรมวินัยนี้จะตึงอยู่อย่างไม่ประมาทผู้นั้นจะละชาติสงสารกระทำความจบสิ้นได้ภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้เมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนั้นน้อยเป็นของนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากพึงตัดสินการด้วยความรู้คิดพึงทำความดีงามคือกุศลพึงครองชีวิตประเสริฐพรหมจรรย์ผู้เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายเป็นไม่มีบัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินกว่าเล็กน้อยผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็อยู่ได้เพียง300ฤดูเท่านั้นผู้ที่อยู่ครบ300ฤดูก็อยู่ได้เพียง 1,200 เดือนผู้ที่อยู่ครบ 1,200 เดือนก็อยู่ได้เพียง 2,400 กุ่งเดือนผู้ที่อยู่ครบ 2,400 กุ่งเดือนก็อยู่ได้เพียง 36,000 ราตรี ผู้ที่อยู่ครบ 36,000 ราตรีก็บริโภคอาหารเพียง 72,000 มื้อคือฤดูหนาว 24,000 มื้อฤดูร้อน 24,000 มื้อฤดูฝน 24,000 มื้อทั้งนี้นับรวมทั้งเวลาที่ดื่มนมมารดาและที่มีอันตรายคือเหตุขัดข้องต่อการบริโภคอาหารด้วยอันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้คือแล้วไม่บริโภคอาหารเสียบ้างมีความทุกข์แล้วไม่บริโภคเสียบ้างเจ็บไข้จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างรักษาอุโบสถจึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างไม่ได้อาหารจึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ผู้มีอายุ100ปีเราก็ได้คำนวณนับแล้วประมาณอายุก็นับแล้วฤดูปีเดือนคืนวันมื้ออาหารอันตรายต่อการบริโภคอาหารก็ได้นับแล้วฉะนี้แหละภิกษุทั้งหลายจิตใดที่ศาสดาผู้อนุเคราะห์ผู้แสวงประโยชน์แก่สาวกทั้งหลายจะพึงทำด้วยอาศัยน้ำใจเกื้อกูลจิตนั้นเราได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าเป็นอย่าต้องเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี้คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนอัตตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ตนนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นอรัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอุภยัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเร่งทำจิตและเตรียมการเพื่ออนาคตความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมประสบความสุขอันไพบูลย์เพราะฉะนั้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทุกคนควรกระทำกิจหน้าที่และไม่พึงประมาทบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสียพึงถอนลูกศรที่เสียบตัวออกเสียด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตนก็ควรรีบลงมือทำในเวลาที่ควรลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นทำทั้งที่ยังหนุ่มแน่นมีกำลังกลับเฉื่อยชาปล่อยความคิดที่จมปลักเกียจคร้านมัวซึมเศร้าอยู่ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญาคนที่เรียนรู้ตบสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคผึ่งเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของพวกเขาหาเจริญไม่เมื่อยังหนุ่มสาวพรหมจรรย์ก็ไม่บำเพ็ญทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ครั้นแก่เท่าลงก็ต้องนั่งซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่จับน้อยอยู่กับเปลือกตมที่ไร้ปลาเมื่อยังหนุ่มสาวพรหมจรรย์ก็ไม่บำเพ็ญทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ครั้นแก่เท่าลงก็ได้จะนอนทอดถอนถึงความหลังเหมือนดังลูกศรที่เขายิงเสร็จไปแล้วหมดพิษสนผลประโยชน์ทั้งปวงตั้งอยู่ที่หลักสองประการคือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้และการรักษาสิ่งที่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่ถึงความเป็นใหญ่ในด้านโภคทรัพย์สมบัติจะดำรงอยู่ได้ยืนนานก็ด้วยเหตุทั้ง4สถานคือสถานใดสถานหนึ่งกล่าวคือรู้จักแสวงหาสิ่งที่พินาศสูญหายปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมรู้จักประมาณในการกินการใช้และตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วจากความมัวเมาก็เกิดความประมาทจากความประมาทก็เกิดความเสื่อมจากความเสื่อมก็เกิดโทษระดับผู้มีภาระปกครองรัฐจงอย่าได้ประมาทเลยกษัตริย์จำนวนมากมีความประมาทต้องสูญเสียประโยชน์สูญเสียรัฐแม้แต่บ้านชาวบ้านประมาทก็สูญเสียบ้านอนาคาริกประมาทก็สูญเสียความเป็นอนาคาริกเมื่อผู้ครองแผ่นดินประมาทโภคทรัพย์ในรัฐย่อมพินาศทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าทุกข์ภัยของผู้ครองแผ่นดินความประมาทนี้เป็นหลักการไม่ได้ผู้ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขตโจรทั้งหลายก็กำจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสียโอรสทั้งหลายก็จะไม่มีเหลือเงินทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือเมื่อรัฐถูกปล้นก็จะเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติทุกอย่างถึงจะเป็นขัตติยราชเมื่อโภคสมบัติย่อยยับหมดแล้วญาติมิตรสหายทั้งหลายก็ไม่นับถือในความคิดอ่านพลช้างพลม้าพลรถพลราทั้งหลายที่อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ก็ไม่นับถือในความคิดอ่านผู้นำที่จัดการงานไม่ดีเขาได้ความคิดอ่านสามปัญญาย่ำหมดสีสง่าเหมือนคราบเก่าที่งูทิ้งไปแล้วส่วนผู้นำที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดีมันขยันถูกการไม่เฉื่อยชาย่อมมีโภคสมบัติที่เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกด้านเหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นำฉะนั้นพระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบทครั้นได้เห็นได้สดับแล้วจึงดำเนินราชกิจนั้นๆเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็สมตามนั้นภิกษุทั้งหลายเรารู้ประจักษ์คุณค่าของธรรมสองประการคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายและความไม่ระย่อในการบำเพ็ญเพียรโพธิอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทความรู้โล่งโล่งใจโลภะเกษมอย่างเยี่ยมยอดอันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าได้นอนใจเพียงด้วยความมีศีลและวัดด้วยความเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามากด้วยการได้สมาธิด้วยการอยู่วิเวกหรือแม้แต่ด้วยการประจักษ์ว่าเราได้สัมผัสเนกขัมมสุขที่พวกปุถุชนไม่เคยได้รู้จักเตรียมจิตสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงพึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงทีละชนตัวตราโลกทั้งสองเพราะคำนึงภัยที่ยังไม่มาถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อมองเห็นภัยที่ยังไม่มาถึง คืออนาคตภัย5ประการต่อไปนี้คือความชราความเจ็บไข้ความขาดแคลนคราวบ้านเมืองไม่สงบคราวสงฆ์แตกแยกที่อาจจะเกิดมีขึ้นย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งภิกษุทั้งหลายอนาคตภัย5ประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลายที่ไม่ได้อบรมกายศีลจิตปัญญาจะเป็นอุปัชฌาย์ให้อุตตสมบทจะเป็นอาจารย์จะเป็นผู้กล่าวอภิธรรมกถาเวทันละกถาจะไม่ตั้งใจฟังพระสูตรที่เป็นตถาคตภาษิตจะเป็นพระเถระผู้นำไปในทางย่อหย่อนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะมีเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้ครั้นตระหนักล่วงหน้าแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอนาคตภัย5ประการเหล่านี้คือภิกษุทั้งหลายจะมัวหมกติดในเรื่องจีวรดีๆจะติดอาหารดีๆติดที่อยู่อาศัยดีๆแล้วทำการแสวงหาอย่างผิดวินัยจะอยู่คุกคลีกับภิกษุณีสิกขมานาและสามเณรจะอยู่คุกคลีกับคนวัดและสามเณรซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้ครั้นตระหนักล่วงหน้าแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นนะสารีบุตรพระผู้มีพระภาคกัปปุสันทะก็ดีพระผู้มีพระภาคโกนาคมก็ดีพระผู้มีพระภาคกัสสปะก็ดีไม่คร้านที่จะแสดงคำแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดารและสุตตะทายะเวทันละของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็มีมากสิกขาบทท่านก็บัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายปาติโมกท่านก็ได้แสดงไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคมีพระภาคพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่จะสรู้ตามล่วงลับไปแล้วสาวกทั้งหลายรุ่นหลังซึ่งมีชื่อเพิดชาติระกูลต่างๆกันออกบวชแล้วก็ดำรงศาสนาไว้ได้ตลอดกาลยาวนานเปรียบเหมือนดอกไม้นานาชนิดที่เขาเอาได้ร้อยรวมกันไว้เป็นอย่างดีวางไว้บนแผ่นกระดาษลมย่อมพัดกระพือทำให้กระจัดกระจายไม่ได้ทั้งนี้จะถูกได้ร้อยรวมกันไว้เป็นอย่างดีนี้คือเหตุปัจจัยศาสนาของพระผู้มีพระภาคกัปปุสันทะพระผู้มีพระภาคโกนาคมและพระผู้มีพระภาคกัสสปะดำรงอยู่ได้ยืนนานครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสู่ความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อสันติเป็นคำประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทีเดียวพึงสังคายนาในธรรมนั้นไม่พึงวิวาทกันอันจะช่วยให้พระศาสนาพรหมจรรย์ยั่งยืนดำรงอยู่ตลอดกาลนานเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย ครั้งนั้นแหละท่านพระมหากัสสปะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายขอเชิญพวกเรามาสังคายนาธรรมะและวินัยกันเถิดก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมะจะถูกขัดขวางอวินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกขัดขวางก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวิญญาวาทีจะมีกำลังวิญญาวาทีจะอ่อนกำลังอานนท์ตราบใดที่เจ้าวัชชีทั้งหลายยังจับประชุมกันเนืองนิดตราบใดที่เจ้าวัชชีทั้งหลายยังจับพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจหน้าที่ของชาววัชชีตราบนั้นพวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังจับประชุมกันเนืองนิดตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังจับพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจการหน้าที่ของสงฆ์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นผู้เล่าเรียนศึกษามากพหูสูตรเป็นผู้ตั้งหน้าเพียรเป็นผู้มีสติกำกับตัวเป็นผู้มีปัญญาตราบนั้นภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยการที่สามชีวิตเป็นไปอย่างไรปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีบทที่สี่ตัวกฎหรือตัวสภาวะหนึ่งฐานะและความสำคัญปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลายพุทธพจน์แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังนี้ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็ยังคงมีอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคือหลักอิทัปปัจจยตาตถาคตตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายและจึงตรัสว่าจงดูสิเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นภิกษุทั้งหลายตถาตาคือภาวะที่เป็นอย่างนั้นอวิตถาตาภาวะที่ไม่คลาดเคลื่อนไปได้อนัญญาตตาภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่นคือหลักอิทัปปัจจยตาดังกล่าวมานี้แหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นได้จากพุทธพจน์ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายแท้จริงอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นต้นเมื่อใดอริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้อริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ก็ได้ผู้รู้ถึงสัจธรรมนี้ก็ได้ว่าผู้ประกอบด้วยเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสขวิชาก็ได้ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้วก็ได้พระอริยะผู้มีปัญญาชำระกิเลสก็ได้ผู้อยู่ชิดประตูอมตะก็ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ธรรมเหล่านี้รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้จักความดับแห่งธรรมเหล่านี้รู้จักความดำเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้เป็นต้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแหละจึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยอมรับได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และจึงได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งยงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ดีมีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ไม่ให้ประมาทรับปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าเป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่ายเพราะเคยมีเรื่องที่พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระองค์และได้จัดตอบดังนี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าค่ะหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถึงจะเป็นคำลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมะง่ายๆอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละหมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งจึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นกลมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าต้องจึงผ่านพ้นอบายทุคติวินิบาตสังสารวัฏไปไม่ได้ผู้ศึกษาพุทธประวัติแล้วคงจำพุทธดำริเมื่อครั้งหลังก็จะรู้ใหม่ๆก่อนเสด็จออกประกาศพระศาสนาได้ว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงประกาศธรรมดังความในพระไตรปิฎกว่าภิกษุทั้งหลายเรามีความดำริเกิดขึ้นว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็และหมู่ประชานี้เป็นผู้เริงรมอยู่ด้วยอะไรอะไรคือความผูกพันความยึดติดเครื่องอิงอาศัยชีวิตที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกยินดีอยู่ในอะไรแล้วเริงอยู่ในอะไรสำหรับหมู่ประชาผู้เริงรมรื่นเริงอยู่ในอะไรเช่นนี้ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสงัดความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเราแค่นั้น ข้าจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยกล่าวแก่เราจะพึงเป็นความลำบากกล่าวแก่เราพุทธดำริตอนนี้กล่าวถึงหลักธรรมสองอย่างคือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นการย้ำทั้งความยากของหลักธรรมข้อนี้และความสำคัญของหลักธรรมนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสรู้และจะทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชาบทข้อ2ตัวบทและแบบความสัมพันธ์ในหลักปฏิจจสมุปบาทพุทธพจน์ที่เป็นตัวแบบเป็นตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นแยกได้เป็น2ประเภทคือที่แสดงเป็นกลางๆไม่ระบุชื่อหัวข้อปัจจัยอย่างหนึ่งกับที่แสดงจะจงระบุชื่อหัวข้อปัจจัยต่างๆซึ่งสืบทอดต่อกันโดยลำดับเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างแรกมักจะกลับไว้นำหน้าอย่างหลังเป็นทำนองแสดงหลักการหรือหลักทั่วไปส่วนอย่างหลังพบได้มากมายและส่วนมากแกลบไว้เล้วนๆโดยไม่มีอย่างแรกอยู่ด้วยอย่างหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นหลักแจงหัวข้อหรือขยายความเพราะแสดงรายละเอียดให้เห็นหรือเป็นหลักประยุกต์เพราะนำเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงให้เห็นความหมายตามหลักทั่วไปนั้นอันหนึ่งหลักทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างแบ่งออกได้เป็นสองท่อนคือท่อนแรกแสดงกระบวนการเกิดท่อนหลังแสดงกระบวนการดับเป็นการแสดงให้เห็นแบบความสัมพันธ์สองในท่อนแรกที่แสดงกระบวนการเกิดเรียกว่าสมุทัยวานและถือว่าเป็นการแสดงตามลำดับจึงเรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทเทียบในอริยสัจนะเป็นข้อที่สองคือทุกขสมุทัยท่อนหลังที่แสดงกระบวนการดับเรียกว่านิโรธวานและถือว่าเป็นการแสดงย้อนลำดับจึงเรียกว่าปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทเทียบเป็นหลักเทียบในหลักอริยสัจเป็นข้อที่สามคือทุกขนิโรธแสดงตัวบททั้งสองอย่างดังนี้หนึ่งหลักทั่วไปหนึ่งอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปปัชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นขออิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุตชติเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับด้วยเมื่อพิจารณาตามรูปพยัญชนะหลักทั่วไปนี้เข้ากับชื่อที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา 2. หลักแจงหัวข้อหรือหลักประยุกต์ก่ออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปะปัจจยาสลายตะนังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสลายตนะตนะปัจจยาผัสโสเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาปัจจยาตัณหา พราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีอุปาทานฌานะปัจจยาพะโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีภวะปัจจยาชาติเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสาสัมภวันติความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสและความคับแค้นใจจึงมีพร้อมเอวเมตัสสะกเวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทธโยโหติเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้ขออวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารนิโรโธสังขารจึงดับสังขารนิโรโธวิญญาณนิโรโธเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณนิโรธานามมะรูปะนิโรโธเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเวทนานิโรธาปัญหานิโรโธเพราะเวทนาดับปัญหาจึงดับปัญหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะปัญหาดับอุปาทานจึงดับอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธเพราะอุปาทานดับภพจึงดับภวะนิโรธานิชาตินิโรโธเพราะภพดับชาติจึงดับชาตินิโรธาชรามรณังเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสานิรุตชันติความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสความคับแค้นใจก็ดับอเวเมตัสสะกเวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ขอให้สังเกตว่าคำสรุปปฏิจจสมุปบาทนี้บอกว่าเป็นกระบวนการเกิดขึ้นและดับไปแห่งความทุกข์ข้อความเช่นนี้เป็นคำสรุปส่วนมากของหลักปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏในที่ต่างๆแต่บางแห่งสรุปว่าเป็นการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลกก็มีโดยใช้คำบาลีว่าอยังโขภิกขเวโลกัสสะสมุปขโยนี้แหละภิกษุทั้งหลายคือความเกิดขึ้นแห่งโลกยังโขภิกขเวโลกัสสะอัตถังขโมนี้แหละภิกษุทั้งหลายคือความสลายตัวแห่งโลกหรือว่าเอวะมยังโลโกสมุทธยติโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เอวะมะยังโลโกนิรุตชติโลกนี้ย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้อย่างไรก็ดีว่าด้วยความหมายที่แท้จริงแล้วคำสรุปทั้งสองอย่างนี้ได้ความตรงกันและเท่ากัน ปัญหาอยู่ที่ความหมายของศัพท์ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ในคัมภีร์อภิธรรมและคัมภีร์รุ่นอรรถกถามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจยาการซึ่งแปลว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กันในหลักที่แสดงเป็นรูปอย่างในที่นี้องค์ประกอบทั้งหมดมีจำนวน12หัวข้อองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยเนื่องอาศัยสืบต่อกันเป็นรูปวงเวียนไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่มีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุดมูลการหรือ the first cause การยกเอาอวิชชาตั้งเป็นข้อที่หนึ่งไม่ได้หมายความว่าอวิชชาเป็นเหตุเบื้องแรกหรือมูลการของสิ่งทั้งหลายแต่เป็นการตั้งหัวข้อเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจโดยตัดตอนยกเอาองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดขึ้นมาตั้งเป็นลำดับที่หนึ่งแล้วก็นับต่อไปตามลำดับบางคราวท่านต้องการไม่ให้มีการยึดเอาอวิชชาเป็นมูลการโดยแสดงความเกิดของอวิชชาว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชชาดับเพราะอาสวะดับอาสวะสมุทธยาอวิชชาสมุทธโยอาสวะนิโรธาอวิชชานิโรธองค์ประกอบ12ข้อของปฏิจจสมุปบาทนั้นนับตั้งแต่อวิชชาถึงชรามรณะเท่านั้นคืออวิชชานะลูกศรชี้ไปตามลำดับจากอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะส่วนโสกะปริเทวะโทมนัสทุกโทมนัสอุปาญาตความขับแค้นใจเป็นเพียงตัวพลผสมเกิดแก่ผู้มีอาสวะกิเลสเมื่อมีชรามรณะแล้วเป็นตัวการหมักหมมอาสวะซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนวงจรต่อไปอีกในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตามลำดับและเต็มรูปอย่างนี้คือชักต้นไปหาปลายเสมอไปการแสดงในลำดับและเต็มรูปเช่นนี้มักตรัสในกรณีเป็นการแสดงตัวหลักแต่ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นการริเริ่มด้วยข้อปัญหามักตรัสในรูปย้อนลำดับคือย้อนลูกศรชักปลายมหาต้นเป็นชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาในทางปฏิบัติเช่นนี้การแสดงอาจเริ่มต้นที่องค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดในระหว่างก็ได้สุดแต่องค์ประกอบข้อไหนจะกลายเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเช่นอาจจะเริ่มที่ชาติที่เวทนาที่วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเชื่อมโยงกันขึ้นมาตามลำดับจนถึงชรามรณะคือชักกลางไปหาปลายหรือสืบสาวย้อนลำดับลงไปจนถึงอวิชชาที่ชักกลางมหาต้นก็ได้หรืออาจเริ่มต้นด้วยเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อใดชื่อหนึ่งใน12หัวข้อนี้แล้วชักเข้ามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได้การแสดงปฏิจจสมุปบาทจึงไม่จำเป็นต้องครบ12หัวข้ออย่างข้างต้นและไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไปให้ดูการเขียนดาแกรมจากหนังสือหน้า83ข้อควรทราบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความเป็นปัจจัยแก่กันขององค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่มีเพียงมีความหมายตรงกับคำว่าเหตุทีเดียวเช่นปัจจัยให้ต้นไม้งอกขึ้นไม่ใช่หมายเพียงเมล็ดพืชแต่หมายถึงดินน้ำหรืออากาศอุณหภูมิเป็นต้นเป็นปัจจัยแต่ละอย่างและการเป็นปัจจัยแก่กันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จำต้องเป็นไปตามลำดับก่อนหลังโดยกาลหรือเทศะเช่นพื้นกระดานเป็นปัจจัยแก่การตั้งอยู่ของโต๊ะเป็นต้นหัวข้อที่3การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถูกนำมาแปลความหมายและอธิบายโดยในต่างๆซึ่งพอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้1การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิตโดยการตีความพุทธพจน์บางแห่งด้วยแห่งตามตัวอักษรเช่นพุทธดำรัสว่าโลกสมุทัยเป็นต้น 2. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิดดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลซึ่งแยกได้เป็น2ใน 1.แสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตแต่ชีวิตคือแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นการแปล